decyzję podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Tylko w sobotę i niedzielę. Mleko mlekowito wypasione 1 litr za złoty 99 i spray do czyszczenia Ajax. Różne rodzaje za 6,69. Wszystko co kochasz. Kaufland. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lutego, jest 11. Małgorzata Maliborska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o polskich szczypiornistach, którzy powalczą dziś z Hiszpanią o brąz Mistrzostw Świata w Katarze, kandydacie PSL-u na prezydenta, który chce być bardziej aktywny niż Bronisław Komorowski i balu polskim w Brukseli. Na pewno nie będzie to łatwiejszy mecz niż z Katarczykami, mówią przed walką o brąz z Hiszpanami nasi szczypiorniści, którzy przegrali mecz o finał właśnie z drużyną Kataru 2 punktami. Dzisiejsze spotkanie zaczyna się o 14:30. Polacy przyznają, że są już zmęczeni długim turniejem, ale Kamil Szyprzak zapewnia, że damy z siebie wszystko. Mamy szansę spełnić nasze marzenia i będziemy o to walczyć. Do tego meczu podejdziemy jak do każdego, czyli jak najbardziej profesjonalnie, zapewnia nasz bramkarz Sławomir Szmal. Ta drużyna ma duży potencjał, ale mam nadzieję, że cuda się zdarzają. Tym razem może trzeci raz się coś wydarzy. Tuż po 15:00 zacznie się u nas specjalne wydanie trzeciej strony medalu. Już zapraszamy, a mecz o finał Francja-Katar o 17:15. Chcę być bardziej aktywny niż Bronisław Komorowski. Przez prezydenta powinny być wywoływane debaty kłopotliwe dla rządu. Powinien być moderatorem dyskusji o ważnych kwestiach, mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej Adam Jarubas, od wczoraj oficjalny kandydat PSL-u na prezydenta. Zapowiada, że w ciągu kilku dni przedstawi swój konkretny program. Jarubas przyznaje, że jest umiarkowanym konserwatystą. Tłumaczy, że ma tu na myśli umiłowanie wartości, tradycji, przekonanie o znaczeniu społecznej nauki Kościoła w programach politycznych. Mówi też, że nie jest entuzjastą związków partnerskich, choć jak podkreśla, jest tolerancyjny. Jeśli chodzi o pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, to uważa, że powinien on powstać, a gdzie, to kwestia władz miasta, ale nie raziłoby go, gdyby pomnik miał stanąć przed Pałacem Prezydenckim. Zdaniem politologa profesora Kazimierza Kika, kandydat PSL-u pozytywnie wyróżnia się na tle mniej znanych polityków bez odpowiedniego przygotowania, którzy będą walczyć w wyborach prezydenckich. To wiceszef partii, wieloletni marszałek, samorządowiec, człowiek, o którym wiem, że uczy się i dużo się uczy, ponieważ przygotowuje dysertację doktorską, o tym też wiem, no też przystojny. Ogólnie jakość obecnych kandydatów na prezydenta jest słaba, ocenia politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nie mamy ani jednego wizjonera, nie mamy ani jednego człowieka przygotowanego merytorycznie, intelektualnie. Termin wyborów prezydenckich marszałek Sejmu ma ogłosić w środę, w grę wchodzą 3, 10 i 17 maja. 1 lutego 1925 roku Polskie Radio wyemitowało pierwszą próbną audycję. I od tej chwili mikrofony radiowe rejestrują wszystko, co ważne, co można znaleźć w naszych dźwiękowych archiwach, o tym Edyta Pośniak. Jedną z najcenniejszych dźwiękowych pamiątek jest głos marszałka Józefa Piłsudskiego, zarejestrowany w 1925 roku. Kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze, gdzieś na jarmarkach. Głos pilota Franciszka Żwirki nagrano po wygranych zawodach balonowych w Berlinie w 1932 roku. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obłocnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu. W radiowych archiwach jest też nagranie przemówienia Ignacego Jana Paderewskiego. W 1941 roku był w Stanach Zjednoczonych. Nie zginie Polska, nie zginie. Żyć będzie po wieki wieków, potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Archiwa dźwiękowe Polskiego Radia to wehikuł czasu. To skarbnica wiedzy o historii. Edyta Pośniak, Polskie Radio. Ponad 4000 euro udało się zebrać podczas tegorocznego balu polskiego w Brukseli. Pieniądze te zostaną przeznaczone dla instytucji w Polsce i w Belgii, które zajmują się dziećmi chorymi i poszkodowanymi przez los. W tym roku dochód zorganizowanej podczas balu loterii przekazane zostanie Polskiemu Stowarzyszeniu Tęcza oraz Belgijskiemu Funduszowi Wsparcia Księcia i Księżnej Aleksandry de Belgik. Prestiżowe wydarzenie w belgijskiej stolicy oprócz pomocy potrzebującym ma także inny cel – promocyjny. We wspomnianej loterii można było bowiem wygrać m.in. wyjazd do Polski. To jest najlepszy sposób promocji, dlatego że jeśli ktoś pojedzie do Polski, zobaczy jak jest pięknie, zobaczy jak jest blisko, to wtedy przekazuje tą opinię swoim znajomym. Powiedziała Dominika Schulz, dyrektorka Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli. Od kilku lat bal organizowany jest wspólnie z polskimi regionami i miastami. Motywem przewodnim tegorocznej, 16. jego edycji, była promocja regionu warmińsko-mazurskiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele belgijskich i polonijnych kręgów biznesu, polityki i arystokracji. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W rosyjskiej stolicy padł rekord ciepła. Na termometrach jest tam od plus 3 do plus 5 stopni. Jak przekonują synoptycy, ostatni raz tak ciepło o tej porze roku było w 1914 roku. Temperatura powyżej 0 stopni Celsjusza utrzymuje się w Moskwie już od kilku dni. Minionej nocy niebo nad Moskwą przecięły błyskawice. Eksperci są zgodni, że to niezwykle rzadkie zjawisko o tej porze roku. Burzy z piorunami towarzyszyła ulewa, a nad ranem po wielu dniach nieobecności wyjrzało słońce. Zdaniem synoptyków taka pogoda utrzyma się w Moskwie jeszcze kilka dni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. U nas dziś przeważnie od 0 do 4 stopni, tylko w rejonach podgórskich od minus 3 do 1. Dużo słońca, przelotny śnieg w północnej części kraju i w Sudetach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład odkurzacz marki Samsung w klasie energetycznej F z twisterem i 10 workami w zestawie. Za jedyne 249 zł. Mediamarkt.pl. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z Vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat zwariował. Bycie singlem wcale nie jest już powodem do wstydu. Określenia stary kawaler lub stara panna dawno przestały funkcjonować, a dziś 30-paroletnia samotna kobieta nikogo nie dziwi. Niektórzy wolą zająć się pracą lub zabawą, a niekoniecznie zakładać rodzinę. Jednak czasami przydałaby się druga połowa, chociażby po to, żeby uciąć pytania i docinki znajomych, krewnych i rodziców. Jeśli ktoś cały czas chce być singlem, ale nie potrafi poradzić sobie z ciągłymi pytaniami o to, kiedy w końcu znajdzie sobie kandydata na żonę lub męża, może rozwiązać swój problem, korzystając z internetu. Pewna amerykańska firma proponuje usługę stworzenia niewidzialnego partnera, dzięki któremu rodzina i znajomi będą mogli uwierzyć, że w końcu znalazła się nasza druga połówka. Wszystko jest banalnie proste. Wystarczy wejść na stronę, gdzie korzystając z sugestii klienta, system wygeneruje odpowiednio dla niego dobranego partnera. Sztuczny partner będzie mieć nawet swoje zdjęcia, imię i nazwisko, zawód itd. Aby sprawić wrażenie, że związek jest prawdziwy, w ramach usługi niewidzialny partner wysyła SMS-y, maile, zostawia komentarze w serwisach społecznościowych. Można wygenerować nawet wspólne zdjęcia. Do tego, aby wszystko było bardziej wiarygodne i nikt się w kłamstwach nie pomylił, system stworzy też historię poznania z niby chłopakiem lub niby dziewczyną. I w ten banalnie prosty sposób można odmienić życie zatwardziałego singla, który w końcu nie będzie musiał się tłumaczyć nikomu, dlaczego ciągle jest sam. Oczywiście, w życiu nie ma nic za darmo. Także miłość kosztuje, nawet ta wirtualna. Za niewidzialnego chłopaka lub dziewczynę trzeba zapłacić. No i jest jeszcze jeden minus. Na razie nie ma polskiej wersji, ale za to zawsze można powiedzieć, że spotykamy się z obcokrajowcem. W dzisiejszej audycji porozmawiamy o tym, dlaczego dzieci i nastolatki coraz częściej się samookaleczają. Samookaleczenia to nie są tylko nacięcia na skórę. To są także przypalenia, to jest drapanie się do krwi, to jest uderzenie głową, ręką, kolanem w ścianę, w jakiś ostry, twardy przedmiot. To jest wbijanie sobie cyrkla pod paznokcie. Dowiemy się, czym jest home staging i dlaczego w dzisiejszych czasach nawet nieruchomości sprzedaje się w tak zwanym ładnym opakowaniu. A także sprawdzimy, jak to się dzieje, że mimo iż mamy coraz bardziej zaawansowaną technologię, to wiele sprzętów, szczególnie tych elektronicznych, szybko kończy swój żywot. I w ten oto sposób uzyskujemy telefon, który jest hipernowoczesny i oferuje milion funkcji, ale jednocześnie najprawdopodobniej nie przetrwa dłużej niż 3-4 lata. Świat zwariował, Gabriela Darmetko, zapraszam. again. It's stepping forward as a chance to start. And so there I am, the caretaker of sin, to your abandoned and malignant heart. It's such a pleasure to sing with me together, making love when there is nobody home. But I can't get you till you lift up your chin. You have to want to stop being alone. I want you to fight for my love. Jednym z normalnych odruchów człowieka jest unikanie bólu. Wydawać by się mogło, że nikt świadomie nie rani swojego ciała, nie wkłada palca do ognia i chroni się przed wszystkim, co mogłoby mu fizycznie zagrażać. Jednak są osoby, które przeżywają tak poważne problemy psychiczne, że ból fizyczny przynosi im ulgę. Samookaleczanie to coraz powszechniejszy problem wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi Lucyna Kicińska, terapeutka pracująca przy telefonie zaufania pod numerem 116-111, o tym, jak robić sobie krzywdę, młodzież dowiaduje się głównie z internetu. Z jednej strony dzieci i młodzież dowiadują się o tym, że można się samookaleczać z internetu od rówieśników. Bardzo często samookaleczanie się jest pokazywane właśnie jako taki skuteczny sposób radzenia sobie z problemami, że kiedy jest mi bardzo źle, kiedy smutek i przerażenie sprawiają, że nie jestem w stanie się na niczym skoncentrować, samookaleczam się i wtedy czuję się lepiej, czuję ulgę, czuję się kimś silnym. Takie opowieści, wyznania można znaleźć w internecie bez żadnego problemu. A oto kilka fragmentów. Wszystko mnie denerwuje. Wszystko mnie wkurza. Wszystko mnie przerasta. A żyletka kusi. Mam ochotę się pociąć. Mam ochotę się zabić. Mam ochotę pochlastać sobie rękę. Tak, by nie mogli mnie uratować. Nie mam ochoty żyć. Tnę się, bo nienawidzę siebie. Od dziecka wyzywana od grubasów, brzydali, potem problemy w domu. Jedyną rzeczą, która mi pomaga, są sznyty. Żyletka, którą posługuję się praktycznie na co dzień, która mnie wspiera, pomaga mi wstać na nogi. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, kiedy słyszymy takie historie, brzmi: dlaczego? Jak to możliwe, że zdrowi, młodzi ludzie zadają sobie ból i niszczą swoje ciało? Psychoterapeutka Natalia Żuk tłumaczy, że odczuwanie bólu przynosi ulgę. Są takie sytuacje w życiu, w których pojawia się właściwie nie potrzeba, tylko chęć czy przymus tego, żeby doświadczyć bólu. I takie sytuacje są związane na przykład z tym, że doświadczamy bardzo sprzecznych, konfliktowych emocji, z którymi nie umiemy sobie inaczej poradzić. Na przykład jeżeli się pokłócimy z kimś bardzo, bardzo bliskim i jest to taki rodzaj konfliktu, który może zagrozić tej relacji, a jednocześnie nie możemy jej wyrazić, tej złości, agresji, rozczarowania, frustracji wprost. Myślę, że dlatego też w dużej mierze to nastolatków i młodych ludzi dotyczy, ponieważ oni mają sporo sytuacji konfliktowych, po pierwsze dlatego, że są w wieku dojrzewania, więc tych wyskoków emocjonalnych, wewnętrznych mają sporo, ale też dlatego, że mają kontakt z autorytetami albo z osobami, które dzierżą nad nimi jakąś opiekę czy władzę i to nie jest zbyt bezpieczne, jeśli chodzi o relacje społeczne, żeby ją tak gwałtownie wyrażać, tak jak ją czują i wtedy tą agresję kierują do wewnątrz, no i z punktu widzenia właśnie takich społecznych relacji, to jest nawet dosyć bezpieczne rozwiązanie. Przynosi to chwilową ulgę. Raz, że to jest mechanizm biologiczny, a dwa, że psychiczny, ale też uzyskuje chwilowe poczucie wpływu i kontroli. Jeżeli dzieje się wokół niej bardzo dużo chaotycznych wydarzeń, które mają wpływ na to, że pojawiają się różne skonfliktowane emocje, których nie wiadomo jak wyrazić, no to ma poczucie absolutnego braku w swoim życiu i takie poczucie pustki i rozpadania się. W związku z czym wtedy nasze ciało jest jedyną rzeczą, nad którą mogę mieć przez moment kontrolę. To ja decyduję o tym, jak głęboko się tnę, ile razy, gdzie to zrobię. I to może dawać takie chwilowe poczucie bezpieczeństwa i wpływu. No i też jest to moment, w którym przekierowujemy uwagę. To znaczy, jeżeli jesteśmy pochłonięci cierpieniem, takim emocjonalnym, z którego nie bardzo wiadomo jak wyjść, nie wiemy jak ten problem rozwiązać i nagle po prostu musimy się skoncentrować na tym, że coś nas bardzo boli, no to umysł odpuszcza tamten problem na chwilę i stąd też jest ta chwilowa ulga. I jeszcze jest jeden taki motyw, mianowicie związany z samoukaraniem się. Po tym jak mamy poczucie, że zrobiliśmy coś złego, pojawia się poczucie winy albo wstyd. I to są takie dwie emocje, które generalnie są mało ekspresyjne. Ale czasami ludzie sobie radzą z tym tak, żeby zmniejszyć ten wstyd czy poczucie winy, to wyrównują w ten sposób rachunki. Czyli zrobiłem coś złego, ukarałem się, więc jakby jest już wyzerowany mój rachunek sumienia. Oczywiście to wszystko, co mówię, to jakby jest takie spojrzenie zewnętrzne, dlatego że w przeżyciu tej osoby to nie jest taka kalkulacja. Zrobiłem coś złego, zrobię sobie coś złego i wszystko będzie dobrze. Tylko to jest raczej taki wewnętrzny, nieuświadomiony przymus. Często młodzi ludzie szukają pomocy, jednak nie za bardzo wiedzą, gdzie mają się zwrócić. Najczęściej logują się na różnego rodzaju forach, ale tam trudno znaleźć fachowe wsparcie. Na szczęście jest też telefon zaufania, gdzie młodych ludzi z problemem samookaleczania zgłasza się bardzo dużo. Dzieci i młodzież często dzwonią z problemem samookaleczenia na numer 116-111, ale to, co jest charakterystyczne, to to, że one częściej piszą, ponieważ z nami można się też skontaktować przez stronę internetową www.116-111.pl i rzeczywiście, kiedy przyglądamy się takim statystykom dla miesiąca czy dla całego roku, okazuje się, że osoby, które mają problemy związane z nieumiejętnością radzenia sobie z emocjami i sięgają po samookaleczenia, żeby jakoś spróbować sobie z tymi problemami radzić, piszą, a nie dzwonią. Okazuje się, że te osoby są już często w takim stanie, że nie są w stanie powiedzieć o tym, czego dotyczą ich problemy, jak się mają na co dzień. Te wiadomości często się właśnie od tego zaczynają, że ktoś pisze, dzwoniłem do was dzisiaj kilka razy, ale nie dałem rady się odezwać. Milczałem, ale też osoba, z którą rozmawiałem, ta konsultantka czy ten konsultant, zachęcał mnie do tego, że jeżeli nie jestem gotowy albo gotowa, żeby powiedzieć o swoim problemie, to żeby napisać. Więc tak właśnie robię, samookaleczam się, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. To, co jest też charakterystyczne, to to, że dzieci i młodzież, które się samookaleczają i które kontaktują się z konsultantami 116-111, bardzo rzadko w tym w kontakcie zwracają uwagę na to, co wywołało samookaleczenie, czyli na ten taki problem pierwotny. Trudno jest im bardzo często połączyć te fakty ze sobą, zwłaszcza, że samookaleczanie się jako sposób na radzenie sobie z problemami wcale nie jest sposobem na radzenie sobie z problemami. Samookaleczania zaczynają się pojawiać już koło 10-11 roku życia, a u dzieci, które są poddawane bardzo dużej presji, na przykład takim dzieciom, które tańczą w balecie, które grają na różnych instrumentach, czyli tak naprawdę mają bardzo zajęty czas i bardzo duża presja i oczekiwania bardzo często ze strony rodziców, ale też na przykład potem dzieci same mają bardzo duże właśnie oczekiwanie względem samych siebie, to są też już młodsze dzieci, tak 7-8-letnie. Przy takich tych dodatkowych czynnikach, no to już nawet właśnie 7-8-letnie dzieci i później to jest tak, że przez cały okres dorastania mogą się samookaleczać, mogą sięgać po taką formę właśnie nieskutecznego radzenia sobie z problemami młode osoby. No i też warto o tym pamiętać, że samookaleczają się również dorośli. Samookaleczają się również chłopcy, również oni potrzebują pomocy w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i jeżeli nie mają takiej pomocy, nie mają takiej możliwości, czują się niezrozumiani, odrzuceni, samotni, nieważni, to mogą sięgać po różne formy tych samookaleczeń, no i nie zawsze będzie to cięcie, będzie to często właśnie przypalanie czy uderzanie chociażby głową o ścianę. Tnę się, bo przynosi mi to ulgę. Tnę się przez problemy, które mam w szkole i w domu. Przez ciągłe kłótnie, złe oceny, przez to, że starzy nie mają nawet czasu pogadać ze mną. Będzie już ze 3 lata, jak się tnę. Miałam przerwę tak z 0,5 roku, ale potem znowu zaczęłam. Blizny widać i wiele osób z mojego otoczenia je widziało, ale nikt nic na ten temat nie mówi. Bo i po co? Czy to jest tak, że rodzice, nauczyciele, opiekunowie nie widzą tego, że te dzieci robią sobie krzywdę? No bo przecież jeżeli ktoś sobie robi nacięcia na skórze, to gdzieś to się musi kiedyś wydać. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego dorośli z otoczenia dziecka tak często nie dostrzegają samookaleczeń. Pierwsza odpowiedź na pewno jest taka, że samookaleczenia to nie są tylko nacięcia na skórze. To są także przypalenia, to jest drapanie się do krwi, to jest uderzenie głową, ręką, kolanem w ścianę, w jakiś ostry, twardy twardy przedmiot, to jest wbijanie sobie cyrkla pod paznokcie, to jest wyrywanie sobie włosów i być może dlatego tak rzadko dorośli na to zwracają uwagę, bo myślą, że samo okaleczenie to tylko cięcia, więc jeżeli nie widzę nacięć na ciele mojego dziecka, no to nic złego się nie dzieje. Dlaczego nie niepokoją siniaki, przypalenia, przerzedzenia na głowie? Trudno jest powiedzieć, ale warto o tym pamiętać, że musimy zwracać uwagę na taki szeroki wachlarz symptomów, takich objawów, po prostu poza zmianą w zachowaniu dziecka, możemy na takie fizyczne skutki związane z samookaleczeniem się też zwracać oczywiście uwagę. Też musimy o tym pamiętać, że osoby, które się samookaleczają, one nie robią tego na pokaz. Bardzo rzadko dzieje się tak, choć oczywiście czasem się to tak dzieje, że dziecko się samookalecza, żeby zwrócić na siebie czyjąś uwagę. Rodzica, nauczyciela. Oczywiście można zauważyć samookaleczenia, tylko trzeba być uważnym i trzeba być bardzo zainteresowanym, bo młode osoby, które właśnie się samookaleczają, które mają jakieś trudno do wyjaśnienia skaleczenia, zadrapania czy siniaki, będą się starały je ukryć, ale możemy przez to zwracać uwagę na strój dziecka, tak? Możemy zwracać uwagę na to, czy ono ma strój dostosowany do pory roku, czy ono się w jakiś charakterystyczny sposób właśnie ubiera, że na przykład zawsze ma skarpetki nawet w lato, bo samookaleczenie leczają się dzieci oczywiście nie tylko na przedramionach, samookaleczają się na udach, na brzuchu, na klatce piersiowej, na ramionach i bardzo często, coraz częściej okaleczają się również na stopach. No bo można by było powiedzieć, że skarpetki można mieć cały rok na stopach. Ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli dziecko się samo okalecza w stopy, to te samookaleczenia, nawet jeżeli w momencie tego aktu dziecko nie czuje bólu, ponieważ tak silne są chemiczne reakcje w organizmie, że dziecko nie czuje tego bólu, to później ono będzie czuło. To jest tak, że to dziecko będzie jakoś trochę inaczej chodziło. No i rzeczywiście jest tak, że powinniśmy na to zwracać uwagę, bo nawet jeżeli dziecko nie robi tego, żeby zwrócić naszą uwagę, no to potrzebuje dziecko pomocy. Nawet jeżeli okaże się, że my podejrzewamy, że dziecko się samo okalecza, okaże się, że dziecko się nie samo okalecza, ale że ma jakiś inny problem, bo na przykład nie daje się objąć albo zasłania ciało, ponieważ ma siniaki i nie zadało sobie samo tych siniaków, tylko ktoś inny je pobił, no to też jest ważne, żeby ujawnić po prostu taką sytuację w życiu dziecka. Kiedy już odkryjemy, że dziecko ma problem z autoagresją, warto udać się z nim do psychologa lub psychoterapeuty, który pomoże mu wrócić do równowagi psychicznej i nauczy radzić sobie z emocjami. Warto też pamiętać, że samookaleczanie może prowadzić do samobójstwa. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so I set the the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Podobno wszystko można sprzedać, jeśli jest dobrze zapakowane. Specjaliści od reklamy i marketingu dobrze wiedzą, jak sprawić, żebyśmy zapragnęli kupić nawet to, co nie jest nam w ogóle potrzebne. Zasada, że coś, co chcemy sprzedać, musi ładnie się prezentować, dotyczy każdej rzeczy. Nawet jeśli chcemy pozbyć się samochodu, to przed daniem ogłoszenia czyścimy swoje auto na błysk. A jak jest z nieruchomościami? Okazuje się, że dzisiaj sprzedawanie mieszkania czy domu nie jest już takie proste. Żeby wzbudzić zainteresowanie i wyróżnić się wśród wielu ofert, trzeba się odpowiednio przygotować. Dlatego usługa home staging staje się coraz popularniejsza. Co to takiego jest? Wyjaśni Magda Wysok z agencji nieruchomości HOK, z którą umówiłam się w mieszkaniu wystawionym na sprzedaż. Potrzeba było w nim kilku zmian. Zapraszam. No i tak jak widzisz, mieszkanie na pierwszy rzut oka robi w miarę przyjemne wrażenie, jednak chodzi o to, że jest puste, a to sprawia wrażenie takiego trochę opuszczonego, zaniedbanego, jakby właściciel nagle niespodziewanie porzucił swoje mieszkanie i tyle. Więc nie robi to dobrego wrażenia, dość trudno sprzedać same ściany. Gołe ściany. No ale jak on się wyprowadził, nie ma mebli, to co, trzeba specjalnie meble wstawić? Nawet nie do końca jest tak, że wszystkie pokoje muszą mieć jakieś meble, czy w ogóle pełne wyposażenie. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby stworzyć taką atmosferę miejsca domowego, żeby to dobrze wyglądało, żeby można było sobie siebie wyobrazić. Bo usługa, którą się zajmuję, czyli home staging, to jest takie budowanie sceny dla osoby nabywającej czy nowego najemcy, żeby lepiej i łatwiej mógł sobie wyobrazić siebie w danym miejscu. Ponieważ jak się okazuje, no niestety tak jest, nawet jeżeli wiele osób temu zaprzecza, że mamy mało wyobraźni, jeżeli chodzi o wnętrza. Czyli z założenia, jeżeli idziemy do jakiegoś wnętrza i tam są puste ściany, oglądamy na przykład w stanie deweloperskim mieszkanie, to praktycznie nic nie pamiętamy. Nic nie jesteśmy w stanie zapamiętać. Natomiast jeżeli wchodzimy do wnętrza i mamy na przykład czerwoną sofę, wszystko ładnie opowiedziane, czyli każde z pomieszczeń ma swoją funkcję, ma swoje przeznaczenie. Nie trzeba się domyślać, czy na przykład tak jak to niestety w polskich domach bywa, ten salon to jest faktycznie salon, czy to jest jadalnia, czy to jest pokój dziecka, czy to jest może jakaś pralnia, bo tam mamy cały stos ubrań. Na czym polega ta usługa? Co to jest takiego? Kiedyś wyglądało to w ten sposób, że wystarczyło nieruchomość wystawić, nawet wystarczyło ogłoszenie w gazecie. Praktycznie nic więcej z tym nie musieliśmy robić. Mieliśmy przed drzwiami tłumy i właściciel wybierał. W chwili obecnej sytuacja się całkowicie zmieniła. Dlaczego? No otóż dlatego, że po pierwsze, taki potencjalny zainteresowany jest lepiej wyposażony w wiedzę, ma bardziej sprecyzowane oczekiwania, czyli wie, czego chce. Większa konkurencja sprawia, że no my też musimy pomyśleć o swojej nieruchomości jako produkcie, czyli ładnie go opakować. To jest najważniejsze. Chodzi o to, żeby nasza nieruchomość na poziomie marketingowym prezentowała się najlepiej. Jeżeli na przykład wchodzisz do mieszkania, które nie masz takiej atrakcyjnej ceny, nie jest to może twoja wymarzona lokalizacja, czyli idziesz na jakieś kompromisy, za to widzisz, że wnętrze jest przepiękne, robi na tobie wrażenie, wow, tak, tutaj chcę mieszkać, tutaj siebie widzę. W tych właśnie poduszkach, które są odpowiednio dobrane, w tych zasłonach, które faktycznie widzę, że niedawno są kupione, a to ma znaczenie. Home staging musi być skalkulowany na opłacalność, w związku z tym nie chodzi o to, żeby od razu robić generalny remont. Chodzi bardziej o to, żeby wizualnie zadbać o to, żeby pozytywny odbiór był przez osobę odwiedzającą. Okazuje się, że mimo tego, że to są wydatki rzędu kilkuset tysięcy złotych, w dalszym ciągu kierujemy się emocjami. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. No dobra, to chodźmy zobaczyć, co tutaj jest. Zaczynamy od tego, że dziś rano poproszona była pani, która wszystko idealnie tutaj wysprzątała. Mieszkanie jest przygotowane, pani sprzątająca nawet zadbała o to, żeby były jakieś kwiaty. Ja już poustawiałam część rzeczy, także mamy tutaj poustawianą kuchnię, mamy stół jadalniany, który jest przygotowany, czyli stoją na nim kwiaty, owoce, bo to wszystko robi wrażenie takiego domowego klimatu, takiego, o które nam chodzi. I teraz tak, idziemy do sypialni. I tutaj tak, zobacz, mamy łóżko. I jak się okazało, nic więcej, jest goła. Więc teraz tak, ubieramy łóżko. To jest naprawdę proste. Mamy tutaj, zobacz, takie fantastyczne poduszki. Układamy poduszki, czyli ozdabiamy, ubieramy nasze łóżko, żeby wchodząc do tego pomieszczenia, ono faktycznie robiło wrażenie. Robiło wrażenie luksusu, robiło wrażenie dobre i pozytywne, a co za tym idzie, robiło wrażenie zapamiętania. I tym prostym sposobem może się okazać, że o wiele większe wrażenie zrobi na nas mieszkanie, na które normalnie nie zwrócilibyśmy uwagi. No chyba, że ktoś, kto szuka nowego lokum, dokładnie wie, jak chce je urządzić i jest tak przywiązany do swojego pomysłu, że żadne sztuczki na niego nie zadziałają. Świat zwariował. A teraz chciałabym przedstawić Państwu historię pewnej żarówki, która wisi w remizie strażackiej w Stanach Zjednoczonych. Remizę odwiedziła Magda Gacyk. w remizie strażackiej numer 6 w kalifornijskim Livermore dziś jest spokojnie, ale często pojawiają się tu turyści, by obejrzeć najdłużej działającą żarówkę świata. Żarówkę, która pali się już 114 lat. Wisi wysoko, pod samym sufitem, obok przymocowana kamerka. Tak zwane stuletnie światełko filmowane jest non-stop z przerwami na wymianę kamer. Tak, tak, zepsute kamery trzeba było już wymieniać 4 razy. W tym czasie z żarówką nie było problemu. Jedyna zmiana to, że świeci coraz słabiej. Teraz emituje 5-watowe światło, choć na początku świeciła z mocą 60 watów. Mimo, że słaba, budzi podziw i niedowierzanie. John Wheeler, strażak i strażnik żarówki, zapewnia, że jej historia jest udokumentowana. Zawsze była gdzieś podłączona. Od 1901 roku, gdy zastąpiła lampę naftową w konnym wozie strażackim przez okres w głównej miejskiej remizie, aż przeniesiono ją tu, a do zaprzężonego w konie wozu strażaków żarówka trafiła z rąk miejscowego biznesmena. Był to hojny gest. W tamtych czasach tylko co 10 dom miał elektryczność. Żarówkę wyprodukowano w firmie Shelby w stanie Ohio, a skonstruował ją profesor Adolf Chaillot. Produkt spotkał się z uznaniem. Podczas specjalnego testu żarówka Messier Chaillot pobiła wszystkie inne, w tym żarówkę Edisona. Potem jednak po wynalazcy z Francji ślad zaginął. Pozostał za to jego wiekowy wynalazek. Zdaniem Johna Wheelera historię stuletniego światełka warto opisywać nie tylko kolejnymi rocznikami, a wydarzeniami. Była przed lotem braci Wright, przed pierwszym popularnym autem, modelem T, przed światowymi wojnami i zabójstwem Kennedy'ego, przed komputerami. Dlaczego zatem w każdym domu nie pali się żarówka pamiętająca czasy naszych pradziadków? Dlaczego nie mamy własnego stuletniego światełka, a jego krótkoterminową, często psującą się czy bzyczącą wersję? Jedna z teorii, a jest to teoria spiskowa przedstawiona w filmie dokumentalnym Piramidy Odpadów, mówi o tajnej umowie z 1924 roku między największymi firmami elektrycznymi, która ustalała długość życia przeciętnej żarówki na 1000 godzin. Wszelkie próby stworzenia bardziej długowiecznych produktów miały być sabotowane. Celem było zwiększenie produkcji i sprzedaży. W 1953 roku spisek handlowy został ujawniony. Liderzy na rynku elektrycznym jak General Electric zostali ukarani. Zakazano też tego typu praktyk. Mimo tych zakazów, stuletnie światełko z Livermore jest wciąż ewenementem. Zwykła żarówka świeci średnio 1000 godzin, ale już żarówka energooszczędna świeci 10 tysięcy godzin. Mimo to, kiedy spojrzymy na otaczające nas sprzęty, wydaje się, że są coraz gorsze, bo psują się o wiele szybciej niż te, które zostały wyprodukowane na przykład 20 lat temu. Najprościej wytłumaczyć to zjawisko tak zwanym planowanym starzeniem sprzętu. Jak mówi Wikipedia, planowane starzenie jest strategią producenta mającą na celu takie projektowanie towarów, aby miały one ograniczony czas użytecznego życia, a po tym okresie stawały się niesprawne i często nieopłacalne w naprawie. Czy tak jest naprawdę? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Podczas rozmowy z Konstantym Młynarczykiem z magazynu Chip zapytałam, jak to możliwe, że kiedyś telefony komórkowe były niemal niezniszczalne, a dzisiaj smartfony musimy często wymieniać. Czy producenci robią to celowo? Nie jest to robione całkiem specjalnie, ale nie da się ukryć, że to, co się dzieje, jest bardzo na rękę producentom. Współczesne telefony są coraz bardziej delikatne z dwóch względów. Po pierwsze, z powodu konkurencji, która wymusza to, że telefony muszą być coraz cieńsze i coraz lżejsze, bo na to zwracają uwagę kupujący. Więc żeby zrobić telefon coraz cieńszy i coraz lżejszy, trzeba go odchudzić we wszystkich możliwych punktach. I stąd na przykład najnowszy iPhone 6 ma tendencję do wyginania się. Drugi powód, dla którego telefony są coraz delikatniejsze i coraz łatwiej się psują, to jest znów konkurencja, która wymusza to, że telefony muszą być coraz tańsze. Żeby być w stanie sprzedać telefon taniej niż konkurencja, trzeba go zrobić taniej niż konkurencja, w związku z czym stosuje się znowu tańsze materiały, oszczędza się na nich gdzie tylko się da, czyli jeżeli na przykład można by było dać jakieś wzmocnienie, albo nie dać i wtedy on będzie trochę delikatniejszy, ale nadal będzie się trzymał, no to oczywiście nie da się tego wzmocnienia, bo jest to wymierna oszczędność. I w ten oto sposób uzyskujemy telefon, który jest hipernowoczesny i oferuje milion funkcji, ale jednocześnie najprawdopodobniej nie przetrwa dłużej niż 3-4 lata. Co zresztą jest dokładnie po linii tego, czego by chcieli producenci, bo właśnie na taki mniej więcej czas życia telefonu oni się nastawiają. W tym momencie wszystko jest skonstruowane, można powiedzieć, w taki sposób, żeby zachęcić nas do kupowania nowych sprzętów właśnie mniej więcej w takim interwale czasowym. Jedną z rzeczy, które popchną nas pewnie do tego, żeby wymienić telefon, nawet jeżeli on będzie nadal sprawny, nadal będzie działał, to będzie to, że po około 2-3 latach telefon przestaje dostawać nowsze oprogramowanie, a nawet jeśli dostaje, to nowsze oprogramowanie najczęściej po prostu jest już dla niego zbyt wymagające, dla jego procesora i reszty bebechów. Także efekt jest taki, że najprawdopodobniej w ciągu 3 lat telefon nam się zepsuje, a jeśli nam się zepsuje, to najprawdopodobniej będzie już działał tak wolno i będzie na nim na tyle stary system, że nie będą działały te aplikacje, których potrzebujemy. I cóż, będziemy musieli kupić nowy. I to dotyczy zarówno komputerów, jak i telewizorów, jak i tutaj w przypadku telewizorów taki zakładany czas życia to jest około 5 lat, troszeczkę dłużej. Aczkolwiek telewizor lampowy, który miałem przed moim pierwszym telewizorem LCD, no miał lat 15 i nic nie zapowiadało tego, żeby miał się zepsuć. Bardzo zmienia się podejście do sprzętów. Troszeczkę my sami to napędzamy, bo my sami jesteśmy gotowi kupować coraz nowsze rzeczy, jeżeli tylko są tanie. Więc żeby były tanie, muszą być tanie zrobione, więc się szybko psują. W 2013 roku niemiecka Partia Zielonych w przygotowanym przez grupę ekspertów raporcie ujawniła, że producenci celowo postarzają produkty, a to kosztuje niemieckie społeczeństwo co roku między 5 a 6 milionów euro. Na przykład producenci zmywarek montują w nich części, które nie są w stanie długo działać pod wpływem wysokiej temperatury. Innym przykładem jest sprzęt elektroniczny, w którym nie można wymienić baterii, ale na to jest wytłumaczenie. To dotyczy w tej chwili coraz większej liczby urządzeń. Bardzo wiele telefonów ma niewymienne, wbudowane na stałe baterie, tak samo całkiem sporo tabletów. Nie pozwala, w zasadzie ogromna większość tabletów nie pozwala na wymianę baterii przez użytkownika i podobnie całkiem sporo notebooków. To jest efekt tego parcia designerskiego, o którym wspomniałem. Jeżeli coś musi być super cienkie, to jedynym wyjściem na wpakowanie tam baterii jest upchnięcie jej w takich miejscach, że nie ma jak zrobić prostego dostępu do tej baterii. Ona musi tam być po prostu wklejona, wmontowana na stałe, koniec, amen. Oczywiście każdy, kto wydaje pieniądze na jakikolwiek sprzęt, chciałby, żeby działał on długo. Jednak trzeba wziąć też pod uwagę, że technologia rozwija się tak szybko, że producenci proponują nam coraz nowsze i lepsze rozwiązania. I tak na przykład telewizor czy lodówka, którą kupiliśmy 10 lat temu, pobiera o wiele więcej prądu niż nowoczesny sprzęt. Co więcej, ceny sprzętu elektronicznego, a także AGD cały czas spadają. I w momencie kupna nie trzeba się już kierować zasadą, im droższe, tym lepsze i dłużej nam będzie służyć. W przypadku większości elektroniki rzeczywiście ta zasada nie działa. Zasadniczo jest tak, że jeżeli chcemy kupić sprzęt, który będzie w stanie przetrwać dłużej niż przeciętny, powinniśmy szukać konkretnych marek, konkretnych urządzeń przeznaczonych do konkretnych celów. Na przykład w przypadku notebooków są to tak zwane notebooki biznesowe, które budowane są do tego, żeby były w stanie przetrwać w bardzo trudnych biurowych warunkach. Nam się wydaje, że co to takiego praca biurowa. No więc notebooki, które trafiają do wielkich korporacji, są traktowane w straszny sposób. Noszone za ekran, jest stawiana na nich kawa, a to spadnie na podłogę, a to co? I nikt się nimi nie przejmuje, no bo to oczywiście nie moje, tylko korporacji. Korporacja musi w związku z tym kupić takie sprzęty, które będą w stanie jak najdłużej przetrwać tego rodzaju traktowanie. Może nie jest to dobry pomysł dla zwykłego użytkownika, żeby kupować nowy taki komputer, bo on jest najczęściej droższy niż komputer konsumencki i jednocześnie oferuje mniejsze możliwości. Jest najczęściej wolniejszy, wyposażony w mniej różnych bajeranckich funkcji. Natomiast rzeczywiście jest w stanie wiele przetrwać i może dlatego, jeżeli wybieramy na przykład komputer używany, to warto szukać takich właśnie komputerów, które faktycznie nawet używane, jeśli się je kupi, ma się duże szanse, że one będą trwały i trwały i trwały, będzie można ich używać długo. Czyli da się jednak kupić coś, co będzie długo działało. Zjawiska celowego postarzania sprzętu, do którego oczywiście nikt z producentów się nie przyznaje, nie da się jednoznacznie negatywnie ocenić. Z pieniędzy, które firmy uzyskują dzięki sprzedaży sprzętu, mogą finansować badania nad nowymi rozwiązaniami. Chociaż popsute komputery, lodówki i telewizory tworzą góry elektrośmieci, to nowy sprzęt, który kupujemy, oszczędza energię, a więc w jakimś stopniu jest przyjazny dla środowiska. Zakupy zrobione przez konsumentów stymulują gospodarkę, no ale z drugiej strony jesteśmy zmuszani do wydawania pieniędzy. I co tu zrobić, skoro życia bez lodówki chyba już nikt sobie nie wyobraża? Świat zwariował. A na koniec coś przydatnego. Czasami zdarza się tak, że aby wejść na jakąś stronę, dostać zniżkę lub zobaczyć coś ciekawego w internecie, trzeba podać swojego maila. Potem nasza skrzynka regularnie jest zaśmiecana niepotrzebnymi wiadomościami. Jest na to sposób. Możemy skorzystać z jednorazowej skrzynki mailowej. Wystarczy, że sami wybierzemy początek maila i dopiszemy do niego @miglmail.pl. Jeśli wymagane jest odebranie wiadomości z maila, którego podaliśmy, wchodzimy na stronę migmail.pl. W